کسی دین کو اپنانا چاہتا ہے اور اسے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کے دین کو اپناؤں, تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے اندر داخل کر لے. اور جس انسان کے سینے کو اللہ مالک اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کے متعلق بھی اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی, جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, جسے اسلام اچھا لگتا ہے, جو اسلام کو اپنے من تن دھن پہ اپنا لیتا ہے, حقیقتاً اس خوش نصیب کے سینے میں اللہ کی طرف سے نور آ جاتا ہے. اللہ مالک ہمیں بھی صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں, مسلمان اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ کافروں کے عقائد کو اپنے اوپر لاگو کر لے, وہ کافروں جیسی زندگی بسر کر لے, لیکن شیطان اس کی ذریت ان کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام ہی کے نام پہ گمراہ کیا جائے. اور اس وقت مسلمانوں میں جو بہت سے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ ہی یہ ہے کہ اب ہر انسان جو معلومات نہیں رکھتا, جسے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, جس نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ یا مطالعہ نہیں کیا, جو سیرت طیبہ سے ناواقف ہے, جس نے آپ کی احادیث کی طرف کبھی رجوع نہیں کیا, وہ کنفیوز ہے کہ ہر انسان اسے اپنی طرف بلاتا ہے کہ میری بات سنو, میری طرف آؤ, جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے. میرے عزیز بھائیوں, میں بارہا مرتبہ کہتا ہوں کہ نہ جو بھی انسان آپ کو یہ کہے کہ جو میں کہتا ہوں سچ ہے, یہی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں, صرف اور صرف جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے, جو اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں وہ سچ ہے. ان حالات میں جب انسان کنفیوز ہو, اسے علم نہ ہو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اور انسان نے راہ کیسے اختیار, کون سا اختیار کرنا ہے, ان حالات میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. اگر کوئی انسان ہدایت کا طالب ہے, صحیح رستے پہ گامزن ہونا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور ان الفاظ کے ساتھ التجا کرے, اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا. اے میرے مالک, اے میرے خالق, تو میرا مالک بھی ہے, تو میرا خالق بھی ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اے اللہ, تو نے مجھے پیدا کیا, تو نے مجھے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا, میں تیرے حضور ہی منت کرتا ہوں. اے اللہ, جو تیرا حق ہے, جو تیرا سچ ہے, جو سیدھا رستہ ہے, اے اللہ وہ مجھے دکھا دے, پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعا. اور دوسری بات فرمائی, اللہم ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ, غلط بات بھی مجھے بتا دے. کون سی بات غلط ہے, کون جھوٹ بولتا ہے, کون غلط بات کرتا ہے, کون اللہ پہ یا اس کے رسول پہ بہتان لگاتا ہے. اے اللہ, مجھے یہ شعور عطا فرما دے کہ میں اسے سمجھ سکوں. آپ کہیں گے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیو, آپ کے پاس معیار ہے. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے گھر قرآن موجود نہ ہو. جب بھی کوئی بات کرے, قرآن کا نام لے کے آپ کے سامنے گفتگو کرے, اللہ اپنے بندوں کی صفت یہ بیان کرتا ہے, والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ان کے سامنے آیتیں پیش کر کے کوئی بات کرے تو وندوں کی طرح نہیں گر پڑتے, بلکہ تحقیق کرتے ہیں کہ جو اس نے کہا ہے, جو اس نے اس کا ترجمہ کیا ہے, جو اس کی تشریح کر رہا ہے, کیا واقعتاً اللہ کا منشا یہی ہے؟ اب تعلیم کا دور ہے، دنیاوی تعلیم سے ہر انسان بہرہور ہے، وہ اردو اور عربی، عربی نہ صحیح اردو تو جانتا ہے، اور اگر اردو نہیں تو انگلش سے تو واقف ہے، انگلش نہیں تو فارسی تو اسے آتی ہے، کوئی نہ کوئی زبان تو جانتا ہے، وہ اپنے ترجمہ سامنے رکھ لے، جو قرآن کہتا ہے اسے مان لے، جو دوسرا کہتا ہے اسے چھوڑ دے، اسے ہدایت مل جائے گی۔ اس وقت سب سے بڑا اس امت کا المیہ یہ ہے کہ اللہ پہ بہتان باندھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق جھوٹ کہا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ آج نہیں، 1400 سال پہلے ہمارے مالک و خالق نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام، اس خبیث سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ سمجھتا ہے اسلام کی باتیں کر رہا ہے۔ ان جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے، لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، الا انبئکم باکبر القبائر، کیا کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، زنا سے بڑا، قتل سے بڑا، کسی کی عصمت دری سے بڑا، دنیا میں جسے بڑے سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں، ان سب گناہوں میں سب سے عظیم تر گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شراکت سمجھ لے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت اور لوگوں کا پابند ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سوچ ہی ایسی ہے کہ جو اللہ کو غضبناک کر دیتی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ہے، کون سا طریقہ ہے جو اپنی امت کو سمجھانے کے لیے نہیں استعمال فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس طرح تمہارا باپ ایک ہے اس طرح تمہارا رب بھی ایک ہے، کوئی باغیرت انسان دو باپوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، دو باپوں کی طرف نسبت نہیں کر سکتا، کوئی عزت والا انسان جس کے سینے میں انسان کا دل دھڑکتا ہے وہ یہ تانا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان اس کے باپ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کرے کہ اس کے باپ کے ساتھ فلاں کا بھی حصہ ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح باپ کے متعلق غیرت میں آ جاتے ہو اسی تمہارا تمہارا رب بھی ایک ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اللہ خالق کل شیء۔ یہ سارا رکوع اپنے گھروں میں جا کے پڑھنا، سورت زمر ہے، 24 پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 62 سے شروع ہو جانا اور اس پوری سورت کو پڑھنا کہ اللہ رب العزت اپنا تعارف کیسے کرواتا ہے، میں کون ہوں، میں کتنی قوتوں کا مالک ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور میرے مقابلے میں میری مخلوق کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ، اللہ وہ ہے خالق کل شیء، کائنات میں جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے، وہ زمین کا بننا ہے، زمین پہ اناج کا اگنا ہے، پودوں کا لگنا ہے، بے شمار چیزوں کا، سمندروں کا اور پانیوں کو سنبھالنا ہے، اور پہاڑوں کا میخوں کی طرح زمین میں گڑ جانا ہے، اور آسمان اس فضا کے اندر ایک خوبصورت کا چھت بننا ہے، آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کا چلنا ہے اور انہیں کوئی سپورٹ نہیں ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کہتا ہے میں بنانے والا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کارساز بھی وہ ہے، اسے موو کرنے والا، اسے چلانے والا، اسے ٹھہرانے والا، اسے اپنے مرضی سے ہر کام میں لانے والا اللہ رب العزت ہے۔ وللہ یسجد من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، اے حضرت انسان، آپ کا نام نہیں لیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، من دابتن، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ اڑنے والا پرندہ ہے، چاہے وہ تیرنے والی مچھلیاں ہیں، وَمَا مِن دَابَتٍ، کوئی بھی دابا جاندار ایسا نہیں ہے، وَالْمَلَائِكَةُ، کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، سارے کے سارے اللہ کے سامنے اطاعت گزار، فرما بردار، اس کے حکموں کی تعمیل کرنے والے، اس کے سامنے کبھی تکبر نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ، سب ڈرتے ہیں اللہ سے، من فوقهم، جو ان سے اوپر ہے، ہمیشہ اللہ کو اپنے سے بلند تر مانتے ہیں. جو تکبر کرتا ہے حقیقتاً وہ اللہ کو بڑا ماننے سے انکار کر رہا ہے. فرمایا وہ اپنے سے بڑا مانتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اے باشعور انسان، اگر تو اللہ کی نہ مانے تو تجھ سے تو وہ جانور اچھا ہے جسے جو حکم دے رہا ہے وہ کر رہا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، تو اگر انسان یہ کچھ نہ کرے، ان باتوں کو نہ سمجھے، تو اللہ رب العزت کا غضب تو لازم ہے کہ اللہ نے اسے شعور سے نوازا. یہ جانور نہیں ہے، اسے بھلے برے کی تمیز ہے، اللہ کی ساری نشانیوں کو دیکھتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تم بہت کچھ سمجھتے ہو، یہ تو ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اور ایک مکھی کے پر کے برابر کسی چیز کے مالک کوئی بھی نہیں ہے. دنیا کا کوئی طاقتور ہے، دنیا کا کوئی بہت بڑا عامل ہے، بہت بڑا عابد ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ اس دنیا میں سب سے برتر، سب سے بلند تر اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق آپ دیکھ لیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کیا، ان ابنی من اہلک وان وعدک الحق، اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میرے سامنے ڈوب رہا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا. تو اگر اللہ رب العزت کو انسانوں میں کسی کا بوجھ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کی بات کو کبھی نہ ٹھکراتا. اللہ نے جواب دیا، یہ بھی قرآن میں ہے، انہو لیس من اہلک، اے نو، میں اسے تیرا بیٹا، تیرا اہل نہیں مانتا. بیٹا تو ٹھیک ہے لیکن تیرا اہل نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال ہی اچھے نہیں ہیں. فلا تسالنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ رب العزت اپنے نبی کو نصیحت کر رہا ہے، اے نو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، انی اعیذک، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، کس بات کی؟ پہلے بتایا انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح، فلا تسالنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے پتا نہیں اس کا اب سوال مجھ سے نہ کرنا، اگر پھر بھی تم نے سوال کیا تو نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں کر دوں گا. یہ اللہ کی بے نیازیاں ہیں، اور ہم نے ہر معاملے میں اللہ کے شریک کھڑے کر دیے ہیں، اور اسے عین اسلام قرار دے دیا ہے، اور سب کچھ محبت کے دم پہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، جو انسان نیک ہے اس سے محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت اتنی نہیں بڑھا دینی چاہیے کہ اللہ کے برابر. یہ بات ذہن میں رکھیں، شرک ہوتا ہی اس کی ابتدا ہی محبت سے ہوتی ہے. دنیا میں شرک کی ابتدا ہی محبت سے ہوئی تھی. سورۃ نوح میں ان افراد کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ یہ قوم نوح کے لوگ تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ ادریس علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ اپنی قوم میں بڑے نیک اور پارسا لوگ تھے، لوگوں کی رفاہیت میں، لوگوں کی مصیبتوں میں، لوگوں کے معاملات میں ان کے معاون و مددگار بنتے تھے. آخر اللہ کا حکم ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, یہ دنیا اپنی زندگی گزار کے جب چلے گئے تو اس کے بعد قوم کو ایک تکلیف پہنچی ہے. جب تکلیف آئی تو قوم ان کو یاد کر کے بڑی افسردہ ہو گئی. آج وہ ہم میں ہوتے تو ہماری اس مصیبت میں ہمارے معاون و مددگار بنتے ہیں. شیطان نے دیکھا کہ معاملہ بڑا اچھا ہے, یہ بڑا خوبصورت ولی بزرگ بن کے آیا اور آ کے کہنے لگا میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں. وہ کہنے لگے تو کون ہے بھائی؟ چھوڑو کون ہے, میں تمہیں پریشان دیکھ کے آیا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ ممکن ہے میں تمہارا کوئی حل نکال دوں. یہ دیکھیں جب اللہ سے دور کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت چہرے لے کے آتے ہیں, بڑی وفاداریاں بنا کے آتے ہیں یہ شیاطین. آ کے کہنے لگا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یہ معاملہ ہے. کہنے لگے تو میں اس کا حل بتا سکتا ہوں, وہ بندے تو واپس نہیں لا سکتا, اس کا حل بتا سکتا ہوں. وہ یہ کہ جہاں تم عبادت کرتے ہو, جہاں تم زیادہ بیٹھتے ہو, وہاں ان بزرگوں کی تماثیل تصویریں لگا لو. جب انہیں اپنے سامنے دیکھو گے, ود کو, سوا کو, یغوث کو, یعوق کو, نصر کو اپنے سامنے دیکھو گے تو تمہارے دل میں تسلی ہوگی کہ یہ ہیں ہمیں ہمارے سامنے ہیں. ائمہ مفسرین نے لکھا ہے جب وہ زمانہ گزر گیا اس کے بعد جو دوسری پشت آئی انہوں نے کہا یہ باپ ہمارے ان کی بڑی عزت و احترام کرتے تھے, انہوں نے عزت و احترام میں بڑھ کے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. پھر آخر وہ وقت آیا کہ آہستہ آہستہ اتنا لوگ اس محبت میں آگے بڑھے کہ اللہ رب العزت کی ساری قوتوں میں ان پانچوں کو بانٹ دیا. فلاں بارشاں برساتا ہے, فلاں بیٹے پیدا کرتا ہے, فلاں لوگوں کے معاملات صحیح کرتا ہے, فلاں لوگوں کو سزائیں دیتا ہے, یہ سارا معاملہ کر دیا اللہ رب العزت نے. اپنی پاک کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی, ودن ولا سوا ولا یغوث و یعوق و نصرا وقد ضلوا کثیر ولا تزید الظالمین الا ضلالا. انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیا. لوگ ان کی بہت کہانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے, اس کی فلاں کرامت, اس کی فلاں بات, اس کا فلاں حصے, اپنے پاس سے ہی گھڑ کے جھوٹ بولتے اور لوگ ان کے احترام میں اتنا بڑھ گئے اللہ کو بھول گئے. آخر اللہ نے اس قوم میں نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. ایک سال نہیں, ایک صدی نہیں, 950 سال تک وہ ان لوگوں کی محبت دل سے نکال کے اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن شیطان نے جو دانا ڈالا تھا, شیطان نے جو بیج بویا تھا, وہ شرک کی صورت میں ایک بہت تناور درخت بن چکا تھا. اب اسے اکھاڑنا انسان کے بس کی بات نہیں تھی. آخر نبی مجبور ہو گیا, بے بس ہو گیا. اس نے اللہ سے دعا مانگی, رب لا تذرنی فردن, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ میں تیری منت کرتا ہوں, یہ ہدایت پہ نہیں آتے, اب ان کا ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑنا. تو اللہ نے اس ساری قوم کو برباد کر دیا. کس لیے؟ کہ وہ اپنے اللہ کو چھوڑ کے اپنے بزرگوں کے پجاری بن چکے تھے. ان کے معاملات, ان کی ساری التجائیں, ان کی ساری مناجاتیں, بلکہ یہ ایک عقیدہ بن چکا تھا کہ یہی صحیح راہ ہے, انہی کے پیچھے چلیں گے تو اللہ ہمیں یہ سب کچھ دے گا. حالانکہ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. لوگوں, اس بندے سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جا کے پکارتا ہے, وہاں دعائیں مانگتا ہے, وہاں التجائیں کرتا ہے. وَمَنْ أَضَلُّ, اللہ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, وہ تو اس کی بات سے بالکل غافل پڑے ہوئے, انہیں تو معلوم ہی نہیں. تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کر کے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے, لہو مقالید السماوات والارض. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, زمین و آسمان کے جتنے خزانے ہیں, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے, ان سب چیزوں کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض. والذین کفروا بآیات اللہ, جو اللہ کی اس صفت کو, اللہ کی اس طاقت کو, اللہ کی اس قوت کو نہیں مانتا, اللہ فرماتا ہے جو انکار کرتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمَ الْخَاسِرُونَ, یہ انسان تو خسارے میں چلا گیا. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا, کل, اے نبی آپ ان کے سامنے اعلان کرو. کن کے سامنے؟ وہ جو اپنے آپ کو بیت اللہ کے متولی سمجھتے تھے, جو سارے عرب میں اپنے آپ کو برتر کہتے تھے, جو دین ابراہیم کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب حکم دیتا ہے کہ کل, اے میرے نبی ان کے سامنے یہ اعلان کر دو, کل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے جاہلو مجھے کہتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کے اس کے علاوہ دوسروں کو پوجوں, ان کی بات کروں, ان کے سامنے اپنی التجائے پیش کروں. بلکہ بد نصیبی یہ کہ جو لوگ اس ملک کی بھاگ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے, جو اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور دانشور کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑے پکے مسلمان کہتے ہیں, وہ ہندوؤں کے مندروں میں جا کے پوجا کر کے بھی کہتے ہیں ہمارے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں ان کے ایمان کو فرق نہیں پڑا, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کو اہل مکہ نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی اعتدال کا رستہ نکالو, انتہا پسندی کو چھوڑو, ہم آپس میں بیٹھ کے اتفاق کرتے ہیں, کچھ دن ہم تمہارے رب کی پوجا کریں گے, کچھ دن ہمارے بتوں کی تم پوجا کر لینا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کروں گا, اس کے علاوہ کوئی اعتدال کا رستہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بڑی واضح صورت نازل فرما دی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کافر سن لو, تمہارا رب کہتا ہے, اس نے اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے, لا اعبد ما تعبدون, جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرنے والا, ولا انتم عابدون ما اعبد, جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے. کہتے ہیں ہم اللہ کا نام ہی لیتے ہیں لیکن جا کے وہاں فلاں مزار پہ, فلاں قبر پہ, فلاں ڈھیری پہ, لوگوں اللہ تو ہر جگہ ہے, اس نے, اس کے نبی نے تو اجازت ہی نہیں دی کہ کوئی انسان نیکی کی نیت سے تین مقام کے علاوہ کسی اور جگہ سفر کرے. ایک بیت اللہ ہے, ایک بیت المقدس ہے, ایک مسجد نبوی ہے, اس تینوں کے علاوہ کہیں بھی جانا نیکی کی نیت کے ساتھ حرام ہے کہ وہاں مجھے زیادہ ثواب ملے گا, وہاں میری بات جلد قبول ہوگی, وہاں میرا معاملہ زیادہ سلجھے گا. یہ حرام ہے, حرام ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ہم میں سے ہر انسان نے مختلف شہروں کے, قصبوں کے, جہاں سب سے زیادہ کفر ہوتا ہے اتنا بڑا شریف کا لہکا لگا دیتے ہیں. یہ باتیں عرض نہیں کرنی چاہتا تھا لیکن ہمارا میڈیا کیا کرے کہ جن کے ذہنوں میں توحید کی روشنی ہے وہ اس روشنی کو بھی بجانا چاہتے ہیں اور جھوٹ کے ساتھ. فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام, جھوٹ بول کے اسلام کا نام لیتے ہیں کہ شاید وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. دنیا میں سب سے بدترین اور کمینہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ڈھیری پہ انسان جا کے کچھ کرے, اس کے سامنے اپنی نظر و نیاز دے. اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے نبی تم انہیں کہہ دو, افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون, اے جاہلو تم مجھے کہتے ہو میں اللہ کو چھوڑ کے تمہارے ربوں کی طرف آ جاؤں, تمہارے ارباب کی طرف آ جاؤں, تمہارے بزرگوں کی. حالانکہ یہ بات ذہن میں رہے, یہ جو مکہ مکرمہ میں لات منات عزا یہ جن کے بت بنائے ہوئے تھے بیسیکلی انسان تھے, یہ بیسیکلی اچھے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں رفاہیت کے اچھے اچھے بڑے کام کیے تھے. انہوں نے بعد میں ان کی مورتیاں بنا کے سامنے رکھی تھی. ہندو جو مورتیوں کو پوجتے ہیں یہ بھی راما کرشنا یہ سارے انسان تھے جنہیں اپنے اندر وہ بہت اچھا تصور کرتے تھے. مورتیاں تو بعد میں بنی ہیں, بیسیکلی یہ مورتیاں نہیں ہیں, یہ ان انسانوں کو پوجتے ہیں. اہل مکہ نے بھی یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا, من عبدہم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. من عبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ, ہم تو صرف ان کی اس لیے خوشنودی حاصل کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. تو اگر اہل مکہ یہ بات کہیں اللہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا, تو کیا ہماری بات کو تسلیم کر لے گا کہ ہم یہ بکواس کریں اللہ کی کلام قرآن کے سامنے کہ ہم چھت پہ چڑھنے کے لیے تو سیڑھی چاہتے ہیں, تو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہتا ہے وقال ربکم, لوگ تمہارا رب کہتا ہے, ادعونی, مجھ سے مانگو, استجب لکم, کوئی واسطہ نہیں, اسی وقت تمہاری بات کو قبول کروں گا, سنوں گا, اس پہ فیصلہ صادر کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جس نے مجھ سے مانگنے سے انکار کیا, جس نے میرا در چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کیا, سیدخلون جہنم داخرین, میں ان قریب اس بد نصیب کو جہنم میں ڈال دوں گا. میری نہیں سنتا, انا عند الظن عبدی بھی, اللہ کہتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اسے ملتا ہوں. اگر ایک انسان خود ہی کنفیوز ہے تو اللہ کیوں سنے؟ جب ایک انسان اللہ پہ ایمان رکھ کے کہے کہ تو میرا مالک ہے, تو میرا خالق ہے, تیرے دروازے کے علاوہ میرے سامنے کوئی دروازہ نہیں ہے, میں نے یہی سے لینا ہے, تو نے دینا ہے تو تب بھی یہی ہوں, نہ دے گا تو تب بھی مایوس نہیں ہوں, اے اللہ یہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, تو اللہ اس اعتماد کو دیکھتے ہوئے فیصلے بدل دیا کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يرد القضاء الا الدعاء, اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی, اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ انسان کی دعا ہے جو اللہ رب العزت کے فیصلوں کو تبدیل کر دیا کرتی. ہم کبھی بھی اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف سوچنا بھی نہ, تو اگر سوچا تو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی. یہ سورت زمر ہے, اس کی آیت نمبر 65 ہے. اپنے گھروں میں سورت زمر 24 پارہ, اس کی آیت نمبر 65. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس پوری کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. اللہ کی ذات کے بعد اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ برتری کسی کو ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو ہے. اللہ نے ان کی طرف وحی کی. وحی کیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, تاکید کر کے کہا وَلَقَدْ, میں تحقیق, یعنی کسی چیز پہ زور دینا ہو تو اللہ یہ قسم تاکید کا لفظ بولتا ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ, تحقیق میں نے وحی کی تیری طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کو یہ کہا تھا, لَئِنْ أَشْرَكْتَ, اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں یہ غلطی کی, یعنی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور در کی طرف دیکھا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, میں سارے اعمال برباد کر دوں گا, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اگر اللہ کے سب سے برگزیدہ انسان, پیغمبر, نبیوں کے امام, اگر وہ شرک کریں تو ان پہ اللہ اتنا ناراض ہو جائے تو ہماری کیا کیفیت ہو سکے؟ ہم تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, ہم تو ساری دنیا کے انسان بڑے نیک بن کے بھی مل جائیں تو اللہ کے نبی کے پاؤں کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم نے کون سا رستہ منتخب کیا ہوا ہے؟ سوچے تو صحیح۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ محبت کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں محبت ہونی چاہیے، اولیاء اللہ کو ماننا چاہیے، ان کی قبور پہ جانا چاہیے، تو یاد رکھیں اللہ کا فیصلہ، یہ سورت بقرہ ہے، دوسرا پارا ہے، اور دوسرے پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، آیت نمبر سورت بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے، اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ انداد، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو کچھ سمجھتے ہیں، انہیں اللہ کا شریک بناتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ اللہ سے محبت کرنے کے بجائے ان سے محبت کرتے ہیں، یا جس طرح انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اللہ سے رزق مانگنے کے بجائے وہ یا داتا یا غوث اعظم کہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت سے استعانت مانگنے کے بجائے اپنی گاڑیوں پہ جھولے لال لکھواتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یحبونہم کحب اللہ، جس طرح اللہ سے معاملہ کرنا چاہیے وہ ان انسانوں سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ ایماندار اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طرف نہیں دیکھتے۔ ولو یر الذین ظلموا، یہ ظالم لوگ جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں، ان کے ناموں سے خیراتیں کرتے ہیں، ان کی ڈھیریوں پہ جا کے نظر و نیاز دیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ظالم لوگ اس یرون العذاب، اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت للہ جميعا، اور یہ دیکھیں گے کہ ساری قوت کا اکیلا اللہ مالک ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، جن کو یہ پوجتے تھے، جن کے سامنے دعائیں اور حاجتیں مانگتے تھے، وہ بزار نظر آئیں گے، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، تو یہ اللہ سے شکوا کرتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ جس طرح یہ بزاری کا اظہار کر رہے ہیں، لو ان لنا کرتن فنتبرع منہم، ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، ہم بھی ان کے ساتھ منہ نہیں لگائیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال انہیں دکھائے گا، وتقطعت بهم الاسباب، اللہ فرماتا ہے سارے اسباب کو کاٹ دیا جائے گا، کوئی انسان ان کا مددگار نہیں بن سکے گا۔ وقال الذين اتبعوا، یہ تابع دار لوگ، یہ ان کے فرما بردار لوگ، اپنے آپ کو ولی اللہ کے کتے کہنے والے، اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پہ لانے والے، اللہ کے حالان اللہ نے انہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، اللہ نے سب سے بہتر انہیں بنایا تھا، یہ اللہ کے بندے بننے کے بجائے جب اور کے بنتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ کہیں گے اے اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج، ہم ان کی طرف نہیں منہ لگائیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال، ان کی زندگی کی وہ ساری باتیں جو اللہ کی ذات کو، اس کے گھر کو چھوڑ کے اور گھروں کے طواف کرنے والے اور گھروں میں جا کے یہ پوجا پاٹ کرنے والے، اللہ رب العزت انہیں ان کے اعمال دکھائے گا۔ وما ہم حسرات علیہم، انہیں حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، یہ بد نصیب کبھی بھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے ان آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ زمر میں پڑھی ہے، اس سے پہلے ایک آیت پہلے بتاتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اس خبیث کا چہرہ اللہ کالا کر دے گا قیامت کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ یہ باتیں ساری بتا رہا ہے، سورۃ زمر کی یہ ساری آیات جو ہے اللہ اس کے بعد کرتا ہے، کہ کسی انسان کو یہ وہم نہ رہے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. اعمال کی بربادی سے بچنا ہے, اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, صرف ایک اللہ کے سامنے دعائیں مانگو, صرف ایک اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کرو. میرے عزیز بھائیو, بعض لوگ ذہنی طور پہ اسے قبول نہیں کرتے لیکن میڈیا نے ان کے ذہن کو اتنا کنفیوز کر دیا. میں اب سے 15 دن پہلے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا, ایک بیچاری کوئی مجبور بے کس خاتون تھی, وہ کسی مجبوری میں کسی بیماری میں پھنسی ہوئی تھی, اسے وہم ڈال دیا گیا کہ تجھ پہ جادو ہے, تیرے ساتھ معاملہ یہ ہے اور تو جب تک یہ معاملے نہیں کرے گی تیرا یہ جادو نہیں اترے گا. اس بہن نے مجھے فون پہ کہا تو میں نے اسے ایک دعا آیت بتائی, میں کہ میری بہن یہ آپ خود کریں کسی کے پاس نہ جائیں. تو وہ کہنے لگی یہ کیسے ممکن ہے, میرے پاس تو بڑا میرے اوپر تو بڑا سخت جادو ہوا ہے. تو میں نے عرض کیا میری بہن مجھے یہ بتا کیا وہ جادوگر جس نے تجھ پہ جادو کیا ہے وہ اللہ سے طاقتور ہے؟ تو وہ کہنے لگی ممکن ہے. یعنی یہ ذہن بنا دیا گیا ہے, یہ میڈیا نے ہماری بیٹیوں کی ایمان کو لوٹ کے رکھ دیا گیا ہے. ان بدبختوں نے استخارے اور غیب کی خبروں کو بتانے کے نام پہ ہماری بیٹیوں کے پاس, ہمارے ان بھائیوں کے پاس کچھ نہیں چھوڑا. اس میڈیا نے, ان اخبارات نے لمبے لمبے کالم اور رنگین صفوں پہ ان بابوں کی کرامات اور انسانوں کی زندگی اور موت کی ملکیت کے دعوے کر کر کے لوگوں کے ایمانوں کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اس بیٹی نے بیچاری نے لاشعوری طور پہ, حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا, میں یہ سمجھتا ہوں نہ میں اسے دیکھا ہے نہ مجھے پتا ہے وہ کون ہے, اس میڈیا نے ہمارے ایمانوں کو یہاں تک برباد کر دیا ہے. حالانکہ سب سے طاقتور اللہ ہے. اللہ یہاں فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تم نے نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيميني. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ کھڑے ہوئے تھے, آپ نے کپڑے کا رول اس طرح بنایا اور بنا کے اپنے ہاتھ میں پکڑا, ایسے کہا قیامت کے دن اللہ وما قدر والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيميني, اس زمین و آسمان کا رول بنا کے اللہ اپنے ہاتھ میں ایسے پڑے گا. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے, لیسا کمثلہ شیء, ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. آپ نے فرمایا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ منبر پہ کھڑے ہوئے تھے, اللہ زمین و آسمان کو ہاتھ میں پکڑ کے ہلائے گا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر پیدا ہوا, یا منبر ٹوٹ جائے گا یا آپ گر جائیں گے, اتنی زور سے آپ نے ہلایا. اللہ ساری مخلوق کے سامنے اس زمین و آسمان کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہے گا بتاؤ لمن الملک اليوم, کون ہے بادشاہ, کون ہے طاقتور, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کوئی نہیں بولے گا. پھر اللہ کا فرشتہ ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار, ساری طاقتوں کا اکیلا اللہ مالک ہے, ساری قوتیں اسی کے پاس ہیں. اگر وہ کسی کو بیٹا دیتا ہے تو رب دیتا ہے, اگر کسی سے چھینتا ہے تو یہ بھی رب کرتا ہے. نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے, نہ کسی سے کوئی چھین سکتا ہے, نہ کسی کو کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے. یہ ساری حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اگر اللہ سچا ہے تو وہ کہتا ہے زمین و آسمان کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں, جو کہتا ہے کسی اور کے پاس بھی ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ قرآن کو جھوٹا کہتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو میری ان آیات کا انکار کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, وہ تو خسارے میں جائے گا, اس کے پلے تو کچھ نہیں آئے گا. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یہ سورۃ نحل ہے, اگر کسی کو اب بھی میری بات سمجھنا نہ آئے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں 14واں پارہ ہے, سورۃ نحل ہے. نحل کہتے ہیں شہد والی مکھی کو. اس میں مثال دی گئی ہے سورت نحل کا ترجمہ پڑھ لو اور جو آپ کو سمجھ آئے ویسے کر لو. جو میں کہتا ہوں میری بات پہ نہ جانا, صرف سورت نحل کا ترجمہ پڑھ لو. چودواں پارہ ہے, اللہ فرماتا ہے سورت نحل, اللہ فرماتا ہے وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمہ البصر, زمین و آسمان میں جو کچھ پوشیدہ ہے میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اس کی حفاظت بھی میں کرتا ہوں, اس کے معاملے بھی میرے ہاتھ ہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, کوئی میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جسے میں عطا کر دوں, اور جو اللہ عطا کرے وہ علم غیب نہیں ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, وہ وحی ہوتی ہے. میرے پیارے بھائیو, اللہ فرماتا ہے یہ سورت نحل ہے, اس کی آیت نمبر 77 اپنے گھروں میں اٹھا لینا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلمہ البصر, اگر اللہ چاہے تو تمہارے آنکھ جھپکنے سے پہلے اس قیامت کو برپا کر دے, اس پوری کائنات کو ختم کر دے, بلکہ اس سے آگے کہتا ہے او ہوا اقرب, آنکھ جھپکنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے, اللہ چاہے تو اس سے بھی پہلے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, لوگو اللہ ہے, صرف اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, ذرا سوچو تو صحیح, کون ذات ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیء, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے کیا جانتا ہے, اس کے پاس کیا ہوتا ہے. وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, سننے کے لیے تمہیں کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سمجھنے کے لیے دل دیا. یہ کس نے دیا؟ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, یہ ساری چیزیں جو تمہیں شعور بخشتی ہیں, جو تمہیں اللہ کی نشانیاں دکھاتی ہیں, جو تمہیں حق سناتی ہیں, جو تمہیں پرکھنے کی طریقہ اور ڈھنگ بتاتی ہے, اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے دی کہ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو کہ یہ اللہ نے دیا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ نہیں مجھے اللہ نہیں فلاں دیتا ہے, تو وہ کتنا بڑا کفر کر رہا ہے. دینے والا تو اللہ ہے اور یہ شکر کسی اور کا کرتا ہے, تو اللہ کو غصہ نہ آئے تو کیا ہو. فرماتا ہے اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء, یہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے دیکھتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ما یمسکوہن الا اللہ, اللہ کے علاوہ کس نے انہیں تھاما ہوا ہے, یہ گرتے نہیں ہیں. ما یمسکوہن, کس نے تھاما ہوا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون, یہ ساری نشانیاں ایمانداروں کے لیے ہے. جس کا دل ایمان سے خالی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. اللہ فرماتا ہے, یہ ٹائم بہت ہو چکا, آخری آیت عرض کر کے ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دن وَإِذْ رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ, جب یہ اپنی ظالم لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ان پہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون, اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ, جب یہ ان شریکوں کو دیکھیں گے سامنے, ممکن ہے ان میں بڑے بڑے پاک باز لوگ ہوں, انہیں دیکھیں گے, قالوا, یہ کہیں گے ربنا, اے رب ہمارے, ہاؤلائی شرکاؤنا, یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم پوچھتے تھے, جن کے پاس دعائیں مانگتے تھے, جن کے دروں پہ جا کے اپنے ماتھے رگڑتے تھے. کنا ندعو من دونک, یہی تو ہیں جن کو ہم پکارتے تھے, جن کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے. فالقوا الیہم القول, اللہ کہے گا بھائی تم بتاؤ یہ جو کچھ کرتے تھے تم مانتے ہو, تو وہ جواب دیں گے انکم لکاذبون, یہ جھوٹ بکتے ہیں, ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہمارا مزار بنایا جائے, ہماری قبر پہ آ کے میلہ لگایا جائے، ہم نے کسی کو نہیں، انہم لکاذبون، جھوٹ بکتے ہیں یہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورت نحل ہے، اس کی آیت نمبر 85 اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَزَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر اللہ کی طرف وہ اپنی بات کریں گے، اے اللہ تو ہماری معذرت قبول کر لے۔ اللہ کہے گا اب معذرت نہیں ہے، تم جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں باندھتے تھے، وَزَلَّ عَنْهُم، یہ ساری تمہاری معذرت اسی گمراہی میں گم ہو جائے گی۔ اس وقت یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ اس برے کام سے ہمیں بچائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایہا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفى من دبیب النمل، لوگوں اس شرک سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ چونٹی کی طرح انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ صحابہ نے گھبرا کے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر یہ اتنا آسانی سے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کو اعمال کو برباد کر دیتا ہے، ہم اسے بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صبح شام اللہ سے دعا مانگا کرو، اے اللہ ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں، ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہم سے ہو جائے، تو جو اللہ سے پناہ مانگے اللہ اسے اپنی پناہ دے دیا کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کچھ بھائی ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے، وہ بیمار ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی یوسف صاحب ہیں سپر ایشیا والے، انہوں نے اپنے گردے تبدیل کروائے ہیں، ان کے لیے، اور ظفر ڈار صاحب ہیں، انہوں نے پیغام بھیجا تھا، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، اور بھی جن ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہمارے پلے تو کچھ نہیں سوائے اس بات کے کہ ہم تجھے ہی اپنا الہ مانتے ہیں، اور تیرے در کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں پاتے، اور نہ کسی اور رستے کو تلاش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری منت کو قبول فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو کسی بھی سبب پریشان ہیں، بعض بھائی ہمارے مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں، اے اللہ جو بھی انسان کسی بھی سبب پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے انہیں اولاد نرینہ سے نواز، اے اللہ جنہیں بیٹیوں کے ساتھ آزمایا ہے، اے اللہ ان بیٹیوں کی قسمتوں کو بہتر فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے سب کو بچا، اے اللہ ہم سب کو اپنی توحید پہ زندہ رکھنا، اے اللہ اسی پہ موت عطا فرمانا، اے اللہ شرک جیسے گناہ عظیم سے ہمیں بچانا، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، ہم سب پہ رحم فرمانا، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرمانا، اے اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ہر قسم کی غم اور آلودگی سے پاک کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم أتق ركابنا وركاب آبائنا من النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا